Рекс Стаут, куля для боса. Переклад Владислава Новсенка. Судячи з кольору обличчя дівчини, важко було повірити в те, що її залякали. Мабуть, я висловилась не зовсім точно, наполягала вона, виламуючи собі пальці, хоча я й просив її не робити цього. Я нічого не вигадую. Зовсім ні. Якщо вони вже одного разу звинувачували мене, чому я повинна думати, що вони не підуть на це іще раз? На мене значно більше враження справили б і щоки, якби вони зблідли від страху, наче від них відринула кров. Але з першого погляду на неї я пригадав календар з фотографією повновидої молодиці, який висить на стіні у Сема Дайнера на 11-й авеню. В одній руці у неї відро, а іншою вона спирається на корову, яку щойно подоїла або збирається доїти. Вони дуже схожі кольором обличчя, фігурою, якоюсь невинністю. Дівчина облишила викручувати собі пальці і стиснула їх у маленькі кулачки. Невже він справді такий пихатий, як Гендик? Вони прийдуть через 20 хвилин, але повинна побачити його раніше. Вона схопилась на ноги. Він де? На горі? Я підозрював, що вона особа імпульсивна, і тому замість того, щоб іти до столу, зайняв позицію між нею і дверима до холу. «Оближте ці спроби», – порадив я. «Вас б'є дрож, коли ви стоїте. Я помітив це, як тільки ви увійшли. Тож сідайте. Я хотів пояснити вам, міс Руні, що ця кімната править за робочий кабінет Вулфу, тоді як решта будинку – його житло. З 9 до 11 години ранку і з 4 до 6 вечора його ніде ні для кого немає. Він чаклує над своїми орхідеями в оранжереї, і набагато поважнішим особам доводиться миритись з цим. Але я бачу, що ви, мабуть, непогана людина, і міг би допомогти вам. Як? Сідайте і припиніть тремтіти. Вона сіла. Я і піду скажу йому про вас. Що ви скажете йому? Я йому нагадаю, що Фердинанд Польдуд мовився по телефону про те, що коли іще четверо осіб прийдуть до пана Вулфа о 6 годині, тобто за 16 хвилин, я скажу йому, що вас звати Одрі Руні, і ви одна з тих чотирьох, і що ви вкрай перелякана, симпатична дівчина. І кажете, що вони тільки вдають, що підозрюють Телбота, а насправді хочуть звинуватити вас, а ще не всі вони. У всякому разі дехто з них. Я скажу йому, що ви прийшли завчасно, щоб поговорити з ним віч на віч, повідомити, що не вбивали ніякого Зигмунда Кейса, а також порадити не втрачати пильність із цими суб'єктами. Це звучить як марення божевільного. А я вкладатиму почуття у кожне слово. Вона знову схопилася з стільця, рвучко підійшла до мене, поклала руку мені на груди і відкинула голову назад, щоб зазирнути мені у вічі. Ви також можете бути дуже приємним. З надією у голосі промовила вона. Ви перебільшуєте, кивнув я, прямуючи до сходів у холі. Фердинанд Поль говорив. Я слухав його, сидячи в кріслі спиною до мого робочого столу, а Вулф за своїм столом ліворуч від мене. Поль був майже вдвічі старший за мене. Він вмостився напроти Вулфа у кріслі, оббитому червоною шкірою, закинув ногу на ногу так, що задер холошу мало не до коліна. В ньому нічого не привертало увагу, крім безлічі зморшок на обличчі. «Нас звела разом», – роздратовано почав він різким голосом, – «і привела сюди ваша одностайність у тому, що Зигмунда Кейса вбив Віктор Телбот, а також впевненість. Ми не одностайні», – заперечив хтось. Голос був лагідний і приємний для слуху, а його володарка приємна для ока. Особливо сподобалось їй підборіддя. Гарне під будь-яким кутом зору. На мою привітну усмішку вона лише провела бровою. Тому я не запропонував їй сісти поруч зі мною, а вирішив не зважати на неї, поки вона не зрозуміє, як треба поводитись. «Ми не одностайні, Ферді», – повторила вона. «Ви стверджували», – ще роздратованіше провадив Поль, – «що співчуваєте нашій меті і хотіли би прийти сюди з нами. Але це ніяк не значить, наче я гадаю, що мого батька вбив Вік. У мене немає власної думки, бо я просто нічого не знаю. З ким же ви в такому разі? Я хочу дійти істини, Ви також. Я до того ж переконана, що поліція діяла вкрай нездарно. Тож, якщо не Вік вбив вашого батька, не знаю, вона знову повела бровою. Але оскільки я успадкувала батьків бізнес і збираюсь вийти заміж за Віка, я також іще з ряду причин, мені конче потрібно це знати. Саме тому я прийшла сюди з вами. Але ви не підтримуєте нас. Поль зморщив і без того зморщене обличчя. Я говорив про те раніше і не відмовляюсь від своїх слов тепер. Ми вчотирьох прийшли сюди з однією метою – просити Нера Вульфа знайти докази причетності Віка до вбивства вашого батька. Несподівано Поль нахилився до Дороті Кейс і кинув її в обличчя. А що, якщо ви спільниця Віка? Тепер водночас говорили троє. Знову завелися, кинув один. Дайте Бройдакові розповісти, втрутився другий. Хай хтось із них піде звідси, сказав третій. Якщо ви, пане Поль, думаєте спрямувати зусиль слідства на пошуки доказів вини Віка, промовив Вульф, то ви марно їхали сюди. А що, якщо він не вбивав? Багато що бачив цей кабінет Неро Вульфа на першому поверсі старого цілягоного будинку на 35 Юест, недалеко від річки. За ті роки, що я працював на нього по п'ятницях, суботах, неділях, понеділках, вівторках, середах і четвергах. Тут завжди збирались найкращі представники своїх професій. Вульф був найкращим приватним детективом Нью-Йорка, Фріц Беннер – найкращим кухаром і економом, Теодор Хорсман – найкращим фахівцем з догляду за орхідеями, а я, Арчі Гудвін, найпричепливішим гедзем. Природно, що в такому домі цікаво жити. Ця наша зустріч жовтневого вівторка викликала особливий інтерес, адже тиждень тому було вбито відомого конструктора Зигмунда Кейса. Я довідався про вбивство з газет, а також з балачок сержанта Перлі Стебінса, з відділу розслідування вбивств мого давнього приятеля і суперника. Як детектив-професіонал, я був просто приголомшений. Кейс мав звичку 5 днів на тиждень о 6:30 ранку прогулюватись по парку в дещо складний і чудернацький спосіб. Не на двох, а на чотирьох ногах. Ці чотири ноги мали ім'я Казанова, і тримав він їх в школі верхової їзди, що по 98-й стріт на захід від парку. Того вівторка, як завжди рівно о 6:30 ранку, він осідлав Казанову і поїхав до парку. Через 40 хвилин о 7:10 його бачив кінний поліцейський, який патрулював район 66-ї стріт. Звичайно, Кейс проїжджав тут приблизно в цей час. А ще через 25 хвилин о 7:35 Казанова вибіг з парку без вершника і поскакав вулицею в напрямку школи. Звісно, цим зацікавились. І за 3/4 години вже з'ясувалось, коли поліцейський зайшов, знайшов тіло Кейса під кущами метрів за 20 від кінської стежки у районі 95-ї стріт. Згодом із грудей вбитого витягли револьверну кулю 38-го калібру. Вивчивши сліди на стежці обіч неї, поліція дійшла висновку, що постріл вибив його сідла, після чого Кейс з останніх сил повз угору по положистому схилу до пішохідної доріжки, але помер, не діставшись мети. Повідомлення про вершника вбитого поблизу Empire State Building, звісно, потрапило на шпальти газет. На місці злочину не знайшли ніякої зброї, і не було жодного свідка, який бачив би людину в масці, що ховалась за деревом. Тож чиновникам довелося брати за розслідування з іншого кінця, тобто шукати мотиви і можливості. За тиждень, що минув з моменту вбивства, перебрали безліч прізвищ, офіційні особи відвідали багатьох людей, і як наслідок увага громадськості зосереджилась на 6 особах. Наша бесіда того вівторка викликала неабиякий інтерес, бо 5 із цих 6 осіб були присутні тут і, очевидно, хотіли, щоб Вульф придивився до 6 особи, якої не було в кімнаті. Дозвольте сказати мені, почувся густий баритон Френка Бродейка, тому що пан Полі висловився не зовсім точно. Річ у тому, пане Вульф, що кожен із нас гадає, що його турбують даремно. Не лише тому, що нас несправедливо підозрюють у злочині, який мене скоїли, а й тому, що за цілий тиждень поліція нічого не зробила. І, схоже, не думає нічого робити, а в результаті на нас постійно давитиме тягар безпідставної підозри. Бродайк махнув головою. Він мав не тільки відпрацьований голос, але й відпрацьовані манери. Не набагато молодший за Поля, він був у десятеро елегантніший. Складалось враження, що йому важко поводитись природньо, бо а. Він перебував в кабінеті приватного детектива, що вульгарно вже само собою. Б. Він прийшов сюди з людьми не свого кола і тому ніяковів. В. Предметом обговорення була його причетність до вбивства, а це вже зовсім не синітниця. Він провадив. Містер Поль запропонував проконсультуватися з вами і попросити зайнятися цією справою. Я хочу, щоб з вас зняли несправедливу підозру. Якщо ви зробите це, знайдете злочинця і докази його вини дуже добре. Якщо злочинцем виявиться Віктор Телбот, це теж дуже добре. Які можуть бути сумніви, вигукнув Поль. Це вчинив Телбот, слід лише довести його вину. Не забувайте, Ферді, що я допомагала йому, м'яко промовила Дорогі Кейс. Та годі. Очі присутніх повернулись до чоловіка, який весь час розмови сказав лише «Знову ви завелися». Усі змушені були повернути голови, оскільки він сидів у глибині кімнати. Високий голос добре пасував до імені Оейн Саффорд, але ніяк не відповідав дебелій статурі цієї людини. Вулф схвально кивнув головою. «Цілком згоден з вами, пан Саффорд». Вулф обвів поглядом кімнату і покрутив пальцем. «Пан Поль дуже багато чого хоче за свої гроші. Ви можете найняти мене, леді й джентльмени, щоб я спіймав для вас рибу, але не можете сказати мені, яку саме. Ви можете сказати мені, що я повинен знати вбивцю, але ви не можете назвати його, поки не матимете доказів, а в противному разі на що платити гроші мені? У вас є докази?» Усі мовчали. «У вас є докази, пане Поль?» «Ні. Звідки ви знаєте, що вбивця Телбот?» «Знаю і крапка. Ми усі це знаємо. Навіть міс Кей знає, але не хоче визнати очевидне». Вулф знову обвів поглядом присутніх. «Це правда? Ви усі так думаєте?» І слова у відповідь. «Тоді визначити рибку доведеться мені. Ви згодні, пане Бродайк?» «Так. А ви, пане Саффорд?» «Згоден. Міс Руні?» «Так, але все-таки я вважаю, що вбив Вік Телбот». «За що не заважає вам так думати?» «Міс Кейс?» «Так». «Пане Поль, відповіді не було. Я повинен отримати вашу згоду, пане Поль». «Якщо виявиться, що вбивця Телбота може заплатити більше, та все-таки наймають для того, щоб знайти докази». «Певно, але справжні докази. Інших і не буває. Запевняю, що всі докази, які я для вас знайду, будуть справді». «Справжні». Вулф натиснув на кнопку на столі. «Хочу, аби ви усвідомили, що ми всі разом і кожен, зокрема, відповідатиме за дотримання нашої угоди». А тепер на порозі виріс Фріц Беннер і рушив до господаря. «Фріце», – звернувся до нього Вулф, – «з нами будуть вечеряти п'ятеро гостей». «Так, сер», – не моргнувши, промовив Фріц і вийшов. Фріц чудово вимуштрований і до того ж він не з тих, хто частує омлетами чи консервованим супом. Тож, тут заперечив Френк Бродайк. «Приготуйте вечерю для чотирьох гостей. Я маю скоро піти, у мене вже призначена зустріч на вечерю. Відмініть її», – різко кинув Вулф. «На жаль, не можу». «Тоді я не можу братися до роботи», – відрубав Вулф. «Чого ви ждете від мене після того, як минув тиждень?» Він зиркнув на стінний годинник. «Ви всі будете потрібні мені цілий вечір, а можливо і більшу частину ночі. Я повинен знати все, що вам відомо про пана Кейса і пана Телбота. До того ж, якщо я мушу відвести від вас несправедливу підозру з боку поліції людей, мені треба самому переконатись у вашій невинуватості. А для цього потрібно довго і напружено працювати». «О, втрутилась Дороті Кейс, повівши бровою. Ви підозрюєте нас?» Вулф, не звертаючи на неї уваги, спитав у Бродайка. «Ну то як? Мені треба подзвонити, пробурмотів той. Це ваше право, погодився Вулф, наче роблячи поступку. Він повів очима наліво, направо і зрештою зупинив погляд на Одрі Руні, яка сиділа трохи в глибині, обіч Уейна Саффорда. «Міс Руні», – випалив Вулф, – «оскільки ви були однією з головних дійових осіб цього спектаклю, ваша позиція здається найбільш уразливою. Коли і чому Кейс звільнив вас?» Одрі сиділа прямо і непорушно. «Знаєте, це було, почала вона, та її урвали. Хтось подзвонив у двері». І Фріц пішов відчиняти. Через хвилину Фріц знову з'явився в холі, прихилив за собою двері і сказав: «Сер, вас питає пан Віктор Телбот. Це ім'я справило ефект бомби, яку кинули на людей, що зібралися відпочивати». «О, Боже!» – вигукнув Уейд Саффорд. «Якого дідька?» – почав було Френк Бродайк, але присікся. «Отже, ви сказали йому», – кинув поле в обличчя Дороті Кейс. Дороті припідняла брови. Мені вже подобалась манера набридати. Ця її манера, і хотілося, щоб вона відреагувала якось інакше. Я, Одрі Руні, полізла, і очі Одрі Руні полізли на лоба. «Запросіть його», – звелів Вулф Фріцу. «Як і мільйон мешканців міста, я знав Віктора Телбота лише з фотографій у газетах. І вже через кілька секунд після того, як він увійшов, я зрозумів, що там саме таким і уявляв його. Він був з тих молодих людей, які на вечірці хапають тацю з коктейлями і обходять з нею гостей, заглядаючи кожному у вічі і сиплючи жартами. Якщо не вбрати до уваги мене, він був найбільшим привабливим мужчиною з усіх нас». Увійшовши до кімнати, він усміхнувся до Дороті Кейс, а потім, дивлячись на решту присутніх, наблизився до столу Вулфа і сказав із гідністю: «Ви, мабуть, Неро Вулф, а мене звати Віктор Телбот. Гадаю, що за даних обставин вам ліпше не потискати мені руку, себто якщо ви візьметесь за роботу, що їй пропонують ці панове». «День добрий, сер», – рявкнув Вулф. «Боже мій, я потискав руки стільком вбивцям Арчі». «Ох, сорока», – прикинув я. «Так, не менше. Знайомтесь, пане Телбот. Це пан Гудвін. Він кинув мені головою і обернувся до гостей. Ну що скажете, найняли великого детектива». Фердинанд Поль підхопився з крісла і рушив до незваного гостя. Я теж скочив на ноги, готовий до усіляких несподіванок. Однак Поль лише поплескав Телбота по грудях і прогарчав: «Послухай, хлопче, адже ти не збираєшся сваритись з нами. Ти і так заварив усю цю кашу». Поль вириснув на Вульфа. «Чому ви дозволили йому увійти?» «Мені здається», – вставив Бродайк, – «що це вже надмірна гостинність». Тут почувся м'який голос Дороті. «До речі, Вік Ферді вважає, що я твоя спільниця». Вік ніяк не реагував на зауваження решти, але після слів Дороті він обернувся до неї. І на його обличчі було написано стільки, що вистачило б на цілий розділ роману. Він цілком належав їй. «Побий мене, Грім, якщо не так». Він подякував їй самими очима, а тоді звернувся до Пола. «Хочете знати, що я маю проти вас, Ферді?» «Якщо ваша ласка», – втрутився Вулф, – «зовсім не обов'язково обмінюватись своїми думками відносно один одного у моєму кабінеті. Це можна зробити десь деінде. На нас чекає робота. Пане Телбот, ви спитали, чи погодився я виконати запропоновану мені роботу?» «Так, я прийняв пропозицію розслідувати вбивство Зигмунда Кейса. Проте поки що ніхто не повідомив мені нічого вартого уваги. І я можу відхилити пропозицію. Ви можете запропонувати щось ліпше мені? З вами і прийшли до мене». Телбот усміхнувся. «Оце вже зовсім інша розмова», – захоплено вигукнув він. «На жаль, мені нічого запропонувати, але я відчуваю, що повинен бути тут. Я міркував так. Вони наймають вас, щоб заарештувати мене за вбивство. Отже, природньо ви захочете познайомитись зі мною ближче і поставити мені кілька запитань. Отож, я і прийшов». «Звісно, ви не винуваті. Арчі, дайте стільця пану Телботу». «Звісно», – погодився він, вдячно всміхнувшись до мене. «Інакше у вас би не було роботи. Гатіть». Раптом Вік зніяковів. Гадаю, що за таких обставин мені не варто було казати «гадіть». Ви могли б сказати «смаліть», – почувся десь позаду голос Уейна Сафута. «Заспокойся, Уейн», – дорікнула Одрі Руні. «Дозвольте мені», – почало було Бродайк, але Вулф урвав його. «Ні, пан Телбот хоче відповісти на кілька запитань». Він вп'явся очима у віка. «Мої гості вважають дії поліції безглуздими і неефективними. Ви згодні з цим, містере Телбот?» Він трохи подумав, а тоді кивнув. «Загалом так. Чому? Розумієте, вони з самого початку пішли хибним шляхом. Адже вони звикли працювати лише тоді, коли є якісь сліди. І хоча на місці подій їх безліч, приміром, по доріжці, що веде до гаю, та серед них немає жодного, який би допоміг встановити вбивцю. Отже, найкращим виходом ситуації було вхопитись за мотиви вбивства. І вони відразу знайшли того, хто, на їхню думку, має найбільші в світі підстави для вбивства. Телбот тицьнув у свій галстук. Мене. Але тут виявилося, що я не міг цього зробити, бо був в іншому місці. У мене є алібі, яке фальшиве, втрутився Уейн Стаффорд. Вигадане, додав Бродейк. Тупаки, не втримався Поль. Якби вони тільки дали цій телефоністці... Годі, гримнув Вульф. Продовжуйте, містер Телбот. Ваше алібі ні. Спершу давайте про ваші найбільші в світі підстави. Вік здивовано глянув на Вульфа. Про це друковано і передруковано в усіх газетах. Знаю, але мені не потрібні журналістські висновки. Я хочу почути інформацію з перших вуст, якщо, звісно, це не обтяжить вас. Телбот гірко посміхнувся. Якщо я навіть і був сентиментальним, то минулого тижня повністю позбавився цієї вади. Гадаю, мільйони читачів дізнались, що я донестями кохаю Дороті Кейс або щось подібне. Гаразд, я не заперечую. Хочете почути це від мене? Він повернувся до своєї нареченої. Я кохаю тебе, Дороті, глибоко, шалено, кохаю тебе усім серцем. Потім знову до Вулфа. Оце і є мій мотив. Вік, любий, вихопились у Дороті. Ти надзвичайний дурень і надзвичайно привабливий. Я така рада, що в тебе надійне алібі. Ви продемонстрували своє кохання. Сухо процідив Вулф, позбавивши батька коханої, чи не так? Так, визнав Телбот. Залежно від того, як на це дивитись. Ось вам ситуація. Зигмунд Кейс був найбільш відомим і талановитим промисловим дизайнером в Америці. Нісенітниця, вибухнув Бродайк. Хоча ніхто й не питав його думки. Телбот посміхнувся. Бувають випадки, заговорив він, наче запрошуючи усіх до дискусій, коли заздрісний чоловік гірший, ніж заздрісна жінка. Ви, звичайно, знаєте, що містер Бродайк також промисловий дизайнер. Фактично, він був піонером у цій галузі. Мало хто з промисловців брався до створення нової моделі, пароплава, поїзда, літака, будильника або ще чогось іншого, не порадившись з Бродайком. Аж поки я не став керувати комерційним відділом у фірмі Зигмунда Кейса. І саме тому я дуже сумніваюся, що Кейса вбив Бродайк. Якби це довело Бродайка до відчаю, то він вбив не Кейса, а мене. Ви почали говорити, нагадав Телбот Вулф, про кохання, яке за певних обставин може стати мотивом вбивства. Так, і Бродайк збив мене. Телбот крутнув головою. Поміркуйте самі. Я знаходив клієнтів для Кейса, а він не міг навіть чути про те, що у значній мірі своїми успіхами повинен завдячувати мені і водночас побоювався здихатись мене. До того ж, я кохаю його дочку і хотів одружитися з нею. Однак він користувався чималим впливом на неї, а потім, якби вона кохала мене так, як я її, це не мало б ніякого значення. Але, на жаль, то не так. Віку, послухай, запротестувала Дороті. Невже я не твердила безліч разів, що пішла б за тебе заміж, якби не батько? Звичайно, я кохаю тебе. Ось, Телбот обернувся до Вулфа. Тепер ви знаєте мотив. Звичайно, це трохи старомодно, без блиску сучасного дизайну, але цілком достовірно. Природньо. Саме так вважала і поліція, поки не встановила, що я був в іншому місці. Я б не сказав, що вони зовсім зняли підозру з мене. Припускаю, що в них знайдуться детективи і агенти, котрі вистежать вбивцю, якого я найняв. Їм доведеться добре попрацювати. Ви чули? Міс Кейс назвав мене дурним. Але я не такий дурний, щоб наймати вбивцю. Хотілося б вірити, зітхнув Вулф. Немає нічого кращого від певного мотиву. А як з алібі? Поліція повірила вашому алібі? Так, ідіоти, вигукнув Поль. Ця телефоністка... Я спитав пана Телбота, відрубав Вулф. Не знаю, мовив Телбот, але, гадаю, вони мусили повірити. Я й досі починаю тремтіти, коли подумаю, як мені пощастило, що напередодні вбивства Кейса пізно ліг спати. Якби я поїхав з ним на прогулянку, то сидів би тепер у в'язниці. Усе впирається в різницю в часі. Кінний поліцейський бачив, як Кейс їхав парком поблизу 66-ї стріт о 7:10. Кейса було вбито біля 96-ї вулиці. Навіть якби він проскакав увесь шлях у чувал, то однаково не дістався б туди раніше 7:20, оскільки кінська стежка дуже петляє. Але він не скакав у чувал, кінь зовсім не встомився. Телбот різко обернувся. «Ви тут видатний фахівець, Уейн, адже Казанова не спітнів, чи не так?» «Розповідайте далі», – тільки й мовив Уейн Сафот. «Отже, не спітнів», – провадив Телбот. «Уейн може засвідчити це. Тож Кейс не міг доїхати до місця, де його вбили раніше 7:25. І виходить, що злочин стався о 7:25. «Ну а ви?» – поцікавився Вулф. «Мені пощастило. О такій ранній порі я двічі або тричі на тиждень проїжджав до парку разом з Кейсом. Він хотів, щоб я прогулювався з ним щодня, але я робив це через раз. Знаєте, я не сноб. Коні просто йшли бік-обік, а ми обговорювали справи, якщо тільки йому не хотілося погарцювати. Я живу в готелі «Черчилль». У понеділок я повернувся додому пізно ввечері, але все-таки попросив подзвонити мені о 6 годині ранку, бо не їздив на прогулянки з Кейсом уже кілька днів. Але коли вранці мене розбудила телефоністка, я був ще зовсім сонний і попросив її подзвонити до школи верхової їзди і попередити, що я не зможу прийти, а потім знову зателефонувати мені о 7:30. Вона так і зробила. Але мені все одно вже дуже не хотілося вставати. Проте довелося, адже я домовився поснідати з одним клієнтом з передмістя, тому замовив собі до номера подвійну порцію апельсинового соку. Через кілька хвилин офіціант приніс вам сік. Кейса було вбито принаймні о 7:25 або трохи пізніше в центрі міста. О 7:30 я був у своєму номері майже за 3 милі від місця вбивства. Ви можете тільки здогадуватись, як я радів, що попросив передзвонити мені о 7:30. Вулф кивнув. Якщо у вас таке надійне алібі, чому ви таки все таки рішили прийти сюди? Подумати стільки. Телефоністка і офіціант. Саркастично чмихнув Поль. Порядні, чесні люди, Ферді, відрізав Телбот. А, годі знову, мов до Вулфа. Я не вирішив. Ні, може взагалі вас тут немає? Чому ж я тут? Але не для того, щоб приєднатися до вашої компанії. Я прийшов, щоб приєднатися до міс Кейс. Я не вважаю себе надто докучливим. Що стосується решти присутніх, за винятком, можливо, Бродейка, у двері знову подзвонили. І я хутко підкопився з крісла і вибіг у передпокій, вчасно перехопивши Фріца. А тоді припав до вічка, перевіряючи, бажаний чи небажаний гість завітав до нас. Роздивившись людину, що стояла по той бік дверей, я накинув ланцюжка і відхилив вузьку шпарину, мовив. Я не хочу застудитись. Я теж пролунав грубий голос у відповідь. Зніміть ланцюжка. Містер Вулф зайнятий, чемно сказав я. Я можу бути вам корисним? Ні, не можете. Ви ніколи не могли і не зможете. Тоді зачекайте, піду спитаю. Я замкнув двері і повернувся до залу, щоб повідомити Вулфа. Там до вас прийшов професор, так я називав інспектора Крамера, з відділку розслідування вбивств. Вулф застогнав і мотнув головою. Я буду довго зайнятий і прошу мене не турбувати. Я знову повернувся до передпокою і з розпачем у голосі мовив у шпарку. Шкода, але він виконує домашні завдання. Так... Крамер не приховував сарказму. Звичайно, зайнятий. Тепер разом із Телботом у вас сидять усі шестеро. Відчиніть двері. Ба, кого ви можете вразити? Це... Ви причепили хвости до когось із них, а може й до всіх-всіх. Сподіваюсь, ви не забули й про Телбота, бо він подобається нам. До речі, ви не пам'ятаєте прізвище телефоністки і офіціанту з готелю Черчилль? Ім'ям закону відчинить двері. Послухайте, що він каже, мовив я скептично. Не на того напав. Час уже знати, що саме закон забороняє вам увійти. Якщо ви готові заарештувати когось, скажіть, хто вам потрібен, і я докладу всіх зусиль, аби він чи вона не накивали п'ятами. Зрештою, у вас немає монополії на цю справу. Вони були у вашому розпорядженні цілий тиждень, а Вулф розмовляє з ними лише близько години, і ви вже загубили свій спокій. Послухайте, вам буде приємно, він іще розглядовує розслідування, можливо, тривало б до півночі. Ми б зберегли час, якби ви назвали прізвище. Замовкни, ревнув Кремер. Я прийшов із дружніми намірами. Закон не забороняє Вулфу приймати у себе відвідувачів. І той самий закон дозволяє мені бути при цьому. Певно, що так, погодився я. Але які ж двері? Ось двері. І згідно з законом, Арчі загорлав Вулф на всі легені. А потім почулися інші звуки. Трохи згодом знову Арчі. Прошу вибачити, випалив я, захруснувши двері, метнувшись через передпокій. У кімнаті не було нічого тривожного. Вулк так само сидів за своїм столом. Крісло Телбота було перекинуте. Дороті стояла спиною до Вулфа. Її брови піднялися до рекордної висоти. Одрі Руні забилась у куток за великим глобусом і виглядала звідти, приклавши до щік міцно затиснені кулаки. Полі Брода їх стояли і роздивляли щось посеред кімнати. З реакції глядачів можна було висловити, що на підлозі діяло щось жахливе. Але там лише двоє чоловіків штурхали один одного. Коли я переступив поріг, Телбот саме зацідив Саффорду правою рукою в шию. А я зачиняв за собою двері. Вже Саффорд зрівняв рахунок сильним коротким ударом по ниркам супротивника. Я багато пропустив, поцікавився я. «Зупиніть їх!» – звелів Вулф. Телбот ледь черкнув Саффорда правицею по щоці, а той знову поцілив супротивнику в нирки. Вони справно молотили один одного, забувши, що хазяїн тут Вулф, а він не терпить у себе неподобства. Тому я рішуче схопив Телбота за комір і шарпонув з такою силою, що той перелетів через крісло. А потім заступив Саффорду дорогу. Я гадав, що Саффорд змете мене, але він опустив руки. «З чого все почалося?» – запитав я. Він поголосував з міс Руні, зауважив Бродайк. «Вижене його звідси», – вигукнув Вулф. «Кого саме?» – поцікавився я, накидаючись одним оком на Саффорда, іншим на Телбота. «Телбота!» «Молодець, Вік», – сказала Дороті. «Ти був просто незрівняний. Коли твої очі войовничо виблискували, вона взяла голову Телбота в долоні, притягла його обличчя до себе і швидко поцілувала в губи. Ось тобі. Вік повинен залишити нас», – сказав я Дороті. «Ходімо, Телбота, я випущу вас». Перед тим, як піти, Телбот пригорнув Дороті до себе. Я глянув на Саффорда, сподіваючись побачити, що він зробить те саме з Одрі, але той і далі стояв, міцно затиснувши кулаки. Тоді я пропустив Телбота вперед і рушив слідом за ним. У передпокої, поки він одягався, я визирнув у вічко і, пересвідчившись, що за дверима нікого немає, випустив Телбота. Коли він проходив повз мене, я сказав, «Ви зовсім не вмієте стримувати себе. Так недовго й до біди». Коли я повернувся до кімнати, всі вже посідали на свої місця. Очевидно, незважаючи на те, що її кавалера виставили за двері, Дороті вирішила залишитись. Я вже хотів сісти, було за свій стіл, коли заговорив Вулф. «Нас прервала міс Руні. Я вже казав, що ви, мабуть, найбільш вразливі, оскільки були у гущавині подій. Сідайте ближче, ось стілець. Арчі, візьми блокнот і записуй». Наступного ранку о 10:55 я вже сидів у кабінеті Вулфа, чекаючи, поки Вулф спуститься з оранжереї на даху, де він плекає 10 тисяч орхідей. Він щодня працював в оранжереї з 9 до 11 ранку і з 4 до 6 вечора. І якщо атомна війна здатна порушити щось, то я хотів би побачити, як вона порушить цей розпорядок. Я грав у карти з Солом Пензером і Орі Кейтером, яких викликали допомогти в роботі. Довгоногий коротун Сол мав якийсь домашній вигляд у старому коричневому картузі, проте не боявся ніякої чорнової роботи. Орі міг роками обходитись без щітки для його волосся. Йому було далеко до Сола, але й він не пас задніх. На 10:55 я вже програв $3. У шухляді мого стола лежали два списаних блокноти. Вулф затримав клієнтів майже на всю ніч, і тепер ми знали про них набагато більше, ніж друкувалось в газетах. Усі клієнти певною мірою давали схожі свідчення, як от ніхто з них не вбивав Зигмунда Кейса. Нікого, навіть рідну дочку, не зворушила його смерть. Ніхто з них ніколи не мав револьвера і не вмів стріляти. Ні в кого не було ніяких доказів, щоб висунути обвинувачення проти Телбота або заарештувати його. Ніхто не мав залізного алібі, і всі вони, як Телбот, мали свої, хоч і не найбільші в світі, проте цілком достатні підстави для вбивства. У всякому разі вони так твердили. Фердинанд Поль обурювався. Він ніяк не міг збагнути, навіщо ми гаємо з ними час, коли єдино правильним слід вважати спростування алібі Телбота і його арешт. Поль навів свої докази. 10 років тому він вклав $100 000 у бізнес Зигмунда Кейса, без яких не можна було розпочати кар'єру дизайнера високої кваліфікації. За останні кілька років прибутки Кейса нечувано зросли, і Поль зажадав від нього розділити їх порівну, але не отримав бажаного. Кейс визначив жалюгідних 5% щорічних за внесок Поля, тобто 5 000, тоді як половина прибутку становила суму в 10 разів більшу. Однак Поль не міг протиставити цьому класичну альтернативу – або купляй мою долю, або продавай мені свою, оскільки я не вилазив з боргів. Закон також був не на його стороні, бо за угодою Полю гарантувалось лише 5%, тоді як Кейс забирав собі весь прибуток, твердячи, що за порукою успіху є його дизайнерський талант. Тепер, коли Кейса не стало, усе буде інакше з тими контрактами, що є гарантовані прибутками на 20 років вперед. Якщо спадкоємці Поль і Дороті не дійдуть згоди, доведеться розділити спадщину через суд, і тоді його доля становитиме принаймні 200 тисяч, а ймовірніше значно більше. Поль заперечував, що мотивом для вбивства могла стати перспектива на спадщину. До того ж, у вівторок о 7:28 ранку він вирушив поїздом до Ларчмонда поплавати на своїй яхті, де він сідав у поїзд на Гранд Централ чи на 125-й стріт. На Гранд Централ його ніхто не супроводжував? Ні. Він вийшов з квартири на 84-й стріт о 7-й ранку і сів у метро. Він часто їздить на метро? Так. І так далі, аж на 14 сторінках мого блокнота. Я оцінив його алібі як не досить задовільне. Навіть якщо повірити, що він добрався до Ларчмонда тим поїздом, бо поїзд робив зупинку на 125-й стріт о 7:38. Тобто через 10 хвилин після відправлення з Гранд Централ. Що стосується Дороті Кейс, основне питання було в тому, яка частина батькових прибутків перепадала їй. Певний час вона вважала, що батько досить легковажно ставиться до грошей, а потім зрозуміла, що він був жадібний, наче дитина, яка хапає чужі іграшки. Зрештою, я дійшов висновку, що її частина становить десь від 20 до 500 тисяч на рік, а це чималий розрив. Суть справи в тому, як вигідніше їй, переживому батькові, який заробляв грубі гроші, але тримав їх затиснутими в кулаки, чи без нього, коли загалагодився справи з Полем, вона буде розпоряджатися всім сама. Дороті чудово розуміла, до чого ми хилимо, і мушу визнати, це її не трохи не бентежило. Якщо вона і грала, то досить вдало. Вона не розводилась про те, що дочки не вбивають батьків, а твердо стояла на тому, що в таку ранню годину, о 7:30 ранку, не могла навіть муху скривдити. Вона не встає раніше 11 ранку, крім надзвичайних випадків, як, скажімо, у вівторок між 9 і 10 ранку, коли стало відомо про смерть батька. Вона з батьком жила в квартирі на Central Park South. Чи була в них прислуга? Так, дві покоївки. Далі запитання Вулфа, чи змогла б вона до 7 ранку вийти непоміченою з дому, а потім повернутися назад? Ні, ніяк. Хіба хтось обільє її водою, щоб розбудити? Тоді вона могла б це зробити. Та й важко сказати, адже в неї не було досвіду. Я ніяк не оцінював її відповіді, оскільки ставитися до них упереджено і не довіряв своїм висновкам. Френк Бродейк був дурним. Він радо ухопився за версію Телбота, згідно з якою Бродейк мав більше підстав вбивати не Кейса, а його. Бо всі вважали, що Кейс сягнув таких висот завдяки вмінню Телбота вигідно продавати товар, а не своєму хисту дизайнера. Бродейк визнав, що тривалий занепад його бізнесу співпав з періодом процвітання Кейса. А потім, коли про це сказала Дороті, додав, що за 3 дні до вбивства Кейс подав на нього в суд, вимагаючи відшкодування збитків у суму на 100 тисяч доларів за те, що Бродейк нібито вкрав креслення бетонозмішувалки та електричної пральної машини, яка нісенітниця. Звісно, тут вина Віка Телбота, який увірвався на ринок, розштовхуючи всіх ліктями. Френк доклав чималих зусиль, щоб знову зіп'ятися на ноги. Він досяг блискучих успіхів раніше за своїх конкурентів і працював, не покладаючи рук. Але згодом розлінився, став недбалим, пізно вставав і пізно лягав спати, а відтак його зірка почала закочуватись. Зовсім нещодавно він вирішив роздмухати тліючий вогник і лише місяць тому почав приходити на роботу до 7 ранку, на 3 години раніше від своїх службовців. Йому на втіху це вже давало певні наслідки. До цього повернулось творче натхнення. У вівторок вранці, коли було вбито Кейса, він привітався з персоналом і показував усім просто такий революційний дизайн електричної яйцезбивалки. Вулф поцікавився, чи був, окрім нього, хтось іще в офісі в день убивства. Скажімо, з 7:30 до 8 ранку, коли народжувалось його творіння. Ні, він був сам. З цих 3 лише у Бродейка фактично не було ніякого алібі. Розпитуючи Одрі Руні, я вражено довідався, що її справжнє ім'я Енні, яке дали їй батьки у Вермонті, і яке вона сама змінила. Хай їй не подобалось бути Енні Руні, але ж чому Одрі? Мабуть, був у неї якийсь комплекс. Звичайно, це не свідчило про її причетність до вбивства, але її розповідь наводила саме таку думку. Одрі працювала у фірмі Кейс секретаркою Віктора Телбота, а місяць тому Кейс звільнив її, підозрюючи, що вона вкрала креслення і продала їх Бродейку. Вона стала вимагати доказів, і коли Кейс не зміг нічого довести, дівчина почала діяти. Вона так часто удирала до кімнати Кейса, що він був змушений купити собаку, яка охороняла б його спокій. Дівчина спробувала дістати його вдома, та марно. За 8 днів до вбивства, в понеділок уранці, вони зустрічались біля школи кінної їзди у Стілуелі, коли Кейс збирався погуляти на 4 тогах. Уейн Саффорд, робітник стайні, допоміг Кейсу сісти на коня, після чого той поскакав до парку. Але 2-го дня Енні Одрі знову прийшла туди і наступного ранку також. Вона пояснила Вулфу, що її дуже образило його небажання вислухати. На думку міс Руні, Кейс повинен був це зробити. Кількома словами вона змалювала ще одну із причин своїх візитів до школи. Ніхто, здавалось, не заперечував проти того, що вона приходила туди. На 4-й ранок, у четвер, разом з Кейсом приїхав Вік Телбот. Кейс, роздратований настирклістю Одрі, відштовхнув її стеком. Тоді Уейн Саффорд штовхнув Кейса, і той упав. Телбот вдарив Уейна, який відповідь так стуснув його, що Віктор гепнув у неприбраному стіні. Я подумав, що Уейн, мабуть, стримував себе, коли я бився з Телботом на германському килимі нашого вишуканого мебльованого офісу, а ще подумав, що на місці Кейса я сконструював би для себе електричного коня. Але і наступної п'ятниці, і понеділка Одрі чимало наговорили йому. Телбота не було при цьому. Ранком у вівторок Одрі прийшла до стайні за чверть на шосту, щоб устигнути приготувати каву, поки Уейн доглядатиме за конями. Вони їли булочки з корицею і пили каву. При цьому Вулф скривився, бо терпіти не міг булочок з корицею. О шостій з хвилинами подзвонили з готелю Черчилль попередити, що не сідлали коня для Телбота, і просили його передати Кейсу, що Віка не буде на прогулянці. Кейс приїхав рівно о 6:30. Як завжди, щось процідив крізь зуби у відповідь на шпильку Одрі і поскакав геть. Одрі ще цілу годину просиділа в школі, а о 7:35, коли кінь Кейса повернувся без вершника, вона була там. Чи Уейн теж кудись не виходив? Так, вони весь час провели разом. Коли вони порозходились десь у 2:00 ночі, я, позіхаючи, сказав Вулфу: «П'ятеро чудових клієнтів. Еге ж?» Він незадоволено бурчав щось у відповідь. «Я міг би працювати більш продуктивно, якби ви підказали, на кого звернути увагу», – мовив я. «Звичайно, не на Телбота. Тут мені підказка не потрібна. Я краще за вас розбираюсь у сердечних справах і бачив, як він дивиться на Дороті. То був погляд закоханого. Хто ж тоді, якщо не він? Поль? Йому конче потрібні гроші. І тепер він дістане їх. Бродаїк. Його самолюбству завдано страшної рани. Бізнес іде аби як, і його звинувачують у привласненні чималої суми грошей. Дороті, дочка, жінка, тут можна говорити лише про її інфантильність, а може справа у модній дрібничці, яку їй не дали купити. Саффорд – примітивний романтик. Ще через 3 дні після зустрічі з Одрі цей дурень уже їв з неї булочки з корицею о 6:00 ранку. Він часом не втратив розум від кохання. Мабуть, так, погодився я. Отже, він бачив, як Кейс ударив дівчину стеком. Не ударив, а відштовхнув. Це ще гірше, бо більш принизливо. До того ж, дівчина переконала його, що Кейс повівся з нею вкрай несправедливо. Гаразд, а вона сама. Справляє враження людини, яку образили або сама скривила когось. У будь-якому разі вона трохи не в собі. Щось спати хочеться. Підвівся Вулф і рушив до дверей. Я пішов слідом і сказав йому: «Гадаю, я повинен якнайшвидше добути повні відомості про них. Ніяк не збагну, чому цей самовпевнений Генді Крамер хоче зустрітися, а з ним знову, навіть з Телботом, після того, як прогаяв цілий тиждень. Може подзвонити йому? Не треба». Ми вийшли до передпокою. Вулф хотів уже підніматись ліфтом до своєї кімнати на 2-му поверсі, обернувся до себе. А що він хотів? Він нічого не сказав, але, по-моєму, він зайшов у глухий кут і бажав, щоб ми підказали йому вихід звідти. Я став піднімати сходами, тому що мені з Вулфом було б тісно у ліфті, хоча кабіна досить простора. «Козир 40», – мовив Орі Кейтер, в середу о 10:55. Я лише сказав своїм партнерам, що ми розслідуємо вбивство Кейса і підозрюємо в цьому наших 5 клієнтів. Вулф, мабуть, ще не визначив, які завдання він дасть, і ми тим разом забавлялися грою в карти, замість того, щоб аналізувати записи в моєму блокноті. Рівно об 11:00 ми завершили гру, а ще через кілька хвилин двері відчинилися і на порозі з'явився Вулф. Він вмостився за столом, попросив принести пива і звернувся до мене. «Гадаю, ти ввів Сола і Одрі у курс справи?» «Звичайно, ні. Наскільки мені відомо, все засекречено». Вулф щось невдоволено пробурчав і попросив з'єднати його з інспектором Крамером. Я набрав номер телефону Крамера, передав слухавку Вулфа і, не почуючи наказу відійти, взяв паралельну слухавку. «Пан Крамер, це Неро Вулф. Слухай, що вам потрібно? Прошу пробачити, але того вечора я був зайнятий. Я завжди радий вас бачити. Я розслідував смерть пана Кейса. І гадаю, нам обом було б корисно, якби ви поділилися зі мною певними відомостями». «Якими саме?» Для початку прізвище і особистий номер кінного поліцейського, який бачив Кейса в парку о 7:10 ранку. Я хочу послати Арчі. Крамер повісив трубку. Вулф також поклав трубку і потягся до таці з пивом, яку приніс Фріц, зваливши мені. Набери номер Скіннера з прокуратури нашого округу. Я його з'єднав зі Скіннером. У минулому вони з Вулфом нерідко сварилися, але принаймні у нього перед носом ніхто не хряпав дверима. І тому Скіннер був гарної думки про Вулфа. Вулф пообіцяв тримати Скіннера в курсі справ, що, як відомо, було брехнею. А потім запропонував помічникові прокурора скласти мені протекцію в поліції. Через 10 хвилин після того, як вони поговорили, мені зателефонували із Сентер-стріт і повідомили, що поліцейський Хеферан чекатиме на мене об 11:45 на розі 66-ї стріт і Сентрал Парк Уест. Менше як за 10 хвилин Вулф попив пива, розпитав Сола про сімейні справи і дав мені вказівки, про що говорити з поліцейським. Усе це дуже стомило мене, але водночас зацікавило. Коли ми розплутуємо якусь справу, буває, Вулф підмічає, що я надто захопився якимось окремим фактом або клієнтом. І тоді намагаємось хоча б на хвильку переключити мою увагу на щось інше. Тепер я майже не ображаюсь на нього. Але в чому річ? Нічию версію я не проковтнув і не прийняв нічию точку зору. Тоді чому ж він відправляє мене товкти воду в ступі з тим поліцейським, а Сола та Орі притримує для більш важливих справ? Я уп'явся в нього очима, і тут знову задзвонив телефон. Вулфа просив Фердинанд Поль. Я у офісі Кейса, сказав він, на розі 47-ї і Медісон. Ви не зможете прийти негайно? Звичайно, ні, образився Вулф. Він завжди ображався, коли хтось не знав, що він нікуди не виходить із дому у справах і робить це вкрай рідко з якоїсь причини. Я працюю виключно вдома. А в чому річ? Тут у мене є двоє, з якими, на мою думку, вам слід поговорити. Працівники фірми. Вони можуть довести, що Телбот украв креслення і продав їх Бродейку. Це підтверджує версію вбивства Кейса Телботом. З нас п'ятьох найбільша підозра падала на міс Руні і цього типа зі стайні. А ці свідчення, напевно, знімуть з них підозру. Нонсенс. Нічого подібного. Це говорить про те, що їх несправедливо звинуватили в крадіжці. А несправедливе звинувачення ображає більше, ніж справедливе. Тепер ви принаймні можете звинуватити Телбота в крадіжці. Я дуже зайнятий. Дякую за дзвінок. Поль хотів сказати щось ще інше, але Вулф поклав трубку, ковтнув ще пива і звернувся до мене. Арчі, тебе ждуть через 20 хвилин. А знаючи твою схильність до перевищення швидкості, за 8 років мене лише один раз оштрафували за перевищення швидкості. Я попрямував до дверей, але обернувся і гірко дорікнув. Якщо ви думаєте, що відправляєте мене на прогулянку, то помиляєтесь. Хто останній бачив Кейса живим? Поліцейський. Саме він. А хто скористається з цього? Ви? Ні, інспектор Кремер. Погода була незвично тепла для жовтня, і я б з радістю поїхав до центра міста, якби не гризла думка, що мені накинули цю поїздку. Поставивши машину на 66-й стріт, я завернув за ріг будинку. Пройшов один квартал, перетнув Централ Парк Уест і побачив кінного поліцейського, що погравав вуздечкою. Я показав йому посвідчення і сказав, що це дуже люб'язно з його боку виділити мені кілька хвилин, незважаючи на зайнятість. О, вигукнув він, один із наших знаменитих хлопців, чи не так? Майже так само знаменитий, як ікринка у банці ікри. Спробував захиститися я. О, ви їсте ікру? Стривайте, промимрив я. Давайте все по порядку. Я відійшов до ліхтаря, повернувся назад і виголосив. Мене звати Гудвін, я працюю з нейробуфом. В управлінні мені сказали, що я можу поставити вам кілька запитань. Буду вдячний, якщо ви погодитесь відповісти. А, оно що. Мій приятель з 15-ї дільниці говорив про вас. Через вас його мало не вигнали. В такому разі ви повинні упереджено ставитись до мене. Так само, як і я. Але не до вас. Навіть не до вашого коня. До речі, якщо мова зайшла про коней, не пригадуєте, у котрій годині ви бачили Кейса на коні незадовго до його вбивства? О 7:10. Упродовж однієї-двох хвилин. Ні, зовсім не впродовж. Ровно о 7:10. Я чергував і повинен був змінитися о 8:00. Як ви зауважили, я по горло зайнятий і не маю часу. Отже, крутився там, чекаючи, коли, немов за розкладом, проскаче Кейс. Мені подобається його кінь. Пруткий, світло-каштанової масті. Якби який був на вигляд кінь того ранку, як завжди, все було в порядку. Побачивши вираз його обличчя, я поквапливо додав. Мені справді треба знати, чи то був його кінь. Звичайно, його. Ви, на відміну від мене, погано знаєтесь на конях. Чому ж? Я непогано розбирався в конях, коли був хлопчиком на фермі в Огайо, та останнім часом я цим не займався. Втім, повернемось до Кейса. Яким він вам здався того ранку? Стривоженим, радісним чи ще якимось? Він був такий, як завжди. Ви розмовляли з ним? Ні. Як далеко ви були один від одного? 270 фунтів. Я відміряв кроками. Вас не обтяжить показати мені те місце, де я їхав Кейс, а де стояли ви? Обтяжіть, але я мушу виконувати накази начальства. Якби він був чемнішим, то взяв би коня за повід і йшов би за мною. Але він нічого не зробив. Натомість він скочив на гнідого і поїхав до парку, а я поплівся за ним слідом. До того ж він нишком підсторожив коня, наче запізнювався кудись. Я ніколи не бачив, щоб кінь йшов так швидко. За останніх кілька років я вперше так напружував ноги і відстав не більше, ніж на 30 кроків, коли він зрештою зупинився на вершині невисокого пагорба. Праворуч схил поріз деревами, ліворуч кущами, а посередині довгою стрічкою звивалась кінська стежка. Вона протяглася перед нашими очима на відстані щонайменше 100 ярдів. Поліцейський, так і найкраще відчуваєш свою перевагу над іншою людиною, розмовляючи з нею верхи на коні. Під час розмови я намагався вдавати, що зовсім не захикався. Ви стояли тут? Саме так. А він їхав на північ? Так. Ви бачили його, а він бачив вас? Так. Він підняв стек, вітаючись, а я помахав йому рукою. Ми часто так вітали один одного. Але він не зупинився і не подивився прямо на нас. Ні, він не дивився ні прямо, ні коса, він проїхав на прогулянку. Послухайте, приятелю. З тону його голосу я здогадався, що він хоче поглузувати наді мною і на тому завершити нашу розмову. Мене вже розпитували хлопці з відділу розслідування вбивств. Якщо вас цікавить, чи то був Кейс, так, чи він, чи то був його кінь, він був у своїх яскраво-жовтих бриджах. Таких тут більше ні в кого немає. У блакитній курці і чорному кашкеті. Та й сидів він на коні, як звичайно, з низько опущеними стременами. То був Кейс. Дякую. Можна поплескати вашого коня? Ні. Гаразд, не буду. Хотілося б коли-небудь мати змогу поплескати вас по плечу. Сьогодні я вечерятиму з інспектором і закину за вас слівце. Не скажу тільки яке. Я побрів з парку на Бродвей, розшукав аптеку, де набрав мій улюблений номер телефону. У трубці почувся голос Орі Кеттера. Отже, сказав я собі, він усе ще там. Мабуть, сидить за своїм столом, очевидно. Вулф дав йому надзвичайно складне завдання. Я попросив покликати Вулфа. «Слухаю, Арчі», – мовив шеф. «Я дзвоню, як домовились. Поліцейський Хефферан ненавидь Гудвіна, але я затиснув в кулак свою гордість. Якщо він виступатиме свідком у суді, то безперечно присягнеться, що бачив Кейса у саме в той час і на саме тому місці, як, на мою думку, ще й було насправді. Однак вправний адвокат легко заплутає його з всякими «якщо» та «але». Чому? Невже Хефферан такий непевний? Ні, ні в якому разі. Він переконаний в тому, що каже. Проте він бачив усе не зблизька. Гаразд. Гадаю, тобі слід переказати його свідчення дослівно. Я переповів. Поль знову двічі телефонував від Кейса, сказав Вулф. Він справді бовтур. Сходи до його. Його адреса. Я знаю адресу. Про що з ним поговорити? Хай припинить дзвонити мені. Гаразд, я переріжу дрота. Що потім? Потім зателефонуй мені, там видно буде. досить було окинути поглядом апартаменти Кейса на 13-му поверсі, щоб зрозуміти, куди пішла значна частина прибутків, якщо тільки на це не витрачались отримані від поля 100 тисяч доларів. До стін і стелі, обшитих дерев'яними панелями 4 відтінків білого кольору, цілком пасували меблі. Кожна жінка у рожевих сережках почула, що мені потрібен пан Поль. Вона глянула на мене, насторожена і водночас докірливо. Втім, після деякої затримки мене пропустили, і я опинився у кінці довгого, широкого коридора. Мені ніхто не сказав, куди йти, тому я вирішив просуватись коридором, заглядаючи у відчинені двері. Я побачив його за четвертими дверима праворуч, і він тут таки покликав мене. «Гудвін, заходьте!» Я увійшов до великої кімнати, схожої на приймальню. Підлогу покривали білі килими, стіни були чорними, а величезний стіл, що займав увесь кут, побий мене грім, був з чорного дерева. Таке ж було і крісло за столом, де вмостився Поль. «А де Вулф?» – поцікавився він. «Там, де завжди», – відповів я, потупивши очі, – «сидить вдома». Поль насупився. «Я гадав, він прийде з вами». Коли я говорив з ним кілька хвилин тому, він натякнув, що може прийти. Отже, його не буде? Ні, і не може бути. Я радий, що ви подзвонили йому ще раз, адже він при мені вранці сказав, що потребуватиме допомоги від вас усіх. Я завжди до його послуг, похмуро мовив Поль. Але оскільки він не прийшов особисто, гадаю, можна віддати це вам. Він витяг якийсь папірець із кишені піджака і простягнув мені. Я підійшов до столу і узяв його. На аркуші було надруковано пам'ятка Зигмунда Кейса, а нижче був надряпаний чернилами список міст. Дейтон, Огайо, 11 і 12 серпня. Бостон, 21 серпня. Лос-Анджелес, з 27 серпня по 5 вересня. Пітсбург, 16 і 17 вересня. Чикаго 24-26 вересня, Філадельфія 1 жовтня. «Красно дякую», – сказав я і сховав аркуш у кишеню. Широкі у нього інтереси. Поль кивнув. «Можу визнати, що Телбот спритний торгівець, тому і процвітає. Передайте Вулфу, що я зробив все, як він наказував». Цей аркуш лежав на столі у Кейса, тож ні. Хто про нього не знає. У списку вказано, що коли Телбот виїздив з міста після 1 серпня. Не знаю, навіщо це Вулфові, але хто знає, як на нього полює детектив. Я уважно подивився на нього, намагаючись зрозуміти, чи він справді такий наївний. Я знав, що Вулф намагається стримувати потяг Поля до телефонних розмов, підкидаючи йому роботу, однак той напрочуд швидко упорався із завданням і був готовий виконати нове. Не маючи можливості переговорити з Вулфом, Поль накинувся на мене. «Сходіть по сандвічі і каву на 46-ту стріт у Періс». Я так і сів. «Цікаво. А я саме хотів було попросити вас зробити мені таку послугу. Я втомився і зголоднів. Ходімо разом. Я не можу. Чому? Тому що потім я можу не втрапити сюди. Це кімната Кейса, але Кейс мертвий. Тому, як я співвласник його бізнесу, я маю право бути тут. Дороті намагалась викорити мене звідси. Мені потрібна була певна інформація. А вона наказала персоналу не давати її мені. Вона погрожувала викликати поліцію, щоб витурити мене звідси. Але не зробить цього. Їй набридла поліція по саму зав'язку. Поль похмуро позирав на мене. «Принесіть солонини і чорної кави без цукру». Я лише всміхнувся на його слова. «Отже, ви закупили кабінет. А де ж Дороті?» «В кімнаті. У Телбота далі по коридору». «Телбот там?» «Ні, сьогодні його не було». Я зиркнув на годинник 20 хвилин на другу і підвівся. «Вам принести житнього хліба з гірчицею?» «Ні, краще білого, без нічого, без масла». «Гаразд, але за умови, що ви мені пообіцяєте не дзвонити пану Вулфу». Він сказав, що не буде, і попросив два сандвічі і багато кави. Я вийшов, спустився ліфтом у вестибюль і попрямував до телефона-автомата. Мені знову відповів Орі Кеттер, і я запідозрив, що вони з Солом і Вулфом досі грають в карти. «Я йду», – повідомив я, коли Вулф взяв трубку. По сандвічі з солониною для себе і Поля. Але у мене визрів план. Він пообіцяв мені не дзвонити вам, поки мене не буде. І поки я не повернусь назад, йому капець. Він засів у двері у кабінеті Кейса, який вам варто подивитись, і наперекір Дороті має намір залишатись там. Поль там із самого ранку. Що мені робити далі? Іти додому чи в кіно? Пан Поль обідав? Звичайно, ні. Тому він і просив принести сендвічі. В такому разі ти повинен принести їх йому. Гаразд, погодився я. До того ж, я можу одержати чайові. Між іншим, той ваш трюк не спрацював. Він одразу знайшов звіт про поїздки Телбота в столі Кейса і списав його на аркуш паперу з блокнота боса. Ці дані у мене в кишені. Прочитайте мені. Ох, які ви нетерпеливі. Я витяг з кишені папірець і зачитав список міст і дати. Коли ця комедія закінчилась, я спитав, що мені робити після того, як я його нагодую. Подзвоніть мені знову після обіду. Я кинув трубку на важіль. Сендвічі були чудові. Яловичина була ніжна, а хліб хрусткий. Я купив півлітра молока і розтягував на солоду. Черговуючи їжу з діловими розмовами, я помилився. Мені не слід було нічого говорити Полю, бо що більше я його бачив, то дужче він мені не подобався. Але я втратив пильність і бовкнув, що за моїми даними ніхто не нападав на телефоністку і офіціанта з готелю «Черчилль». Польс хотів негайно подзвонити Вулфу і завити в трубку, і щоб зупинити його, мені довелося сказати, що на Вулфа працюють і інші люди, а я не знаю, кого чи що вони розкручують. Я хотів було подзвонити, коли увійшли Дороті Кейс і Віктор Телбот. Я підвівся, Полі далі сидів. «Привіт!» – бадьоро вигукнув я. «Весело у вас тут!» Ніхто з них навіть не кивнув головою у відповідь. Дороті впала в крісло біля стіною і з погордою дивилась на Поля. Телбот попрямував до столу чорного дерева і звернувся до Поля. «Ви чудово знаєте, що у вас немає ніякого права ритися серед речей і давати накази персоналу. У вас тут ні на що немає ніяких прав. Я даю вам одну хвилину, щоб забратися звідси геть». «Ви даєте мені?» – огидно скривившись, просичав Поль. «Ви найманий службовець, якого скоро тут же буде звільнено. А я співвласник. І ви ще кажете, що даєте мені одну хвилину. Я намагаюся давати вказівки персоналу. Я даю їм шанс сказати правду. І двоє з них уже виклали цю правду в адвоката. Бродейка під присягою обвинуватили в отриманні крадених речей. І його заарештовано. Забирайтесь геть», – процідив Телбот. Поль навіть не поворухнувся. «А ще я можу додати, що вас обвинувачено в крадіжці креслень, які ви продали Бродайку». Телботові зуби не розімкнулись. Коли він повторив: «Ви можете йти». «Я можу і залишитись». «Я залишаюсь». Поль явно крокував Телбота, і від цього зморшки на його обличчі стали ще глибшими. «Ви навіть помітили, що я не сам. Мені до цього немає ніякого діла». «Зачекайте», – втрутився я. «Поки я візьму пальто, не розраховуйте на мене, пане Поль. Я лише незацікавлений спостерігач за єдиним хіба що винятком. Ви не заплатили мені за обід. Перед тим, як піти, якщо ви йдете, поверніть мені 95 центів. Я нікуди не піду. Тепер зовсім інша ситуація, ніж тоді в парку. Вік, тепер є свідок. Телбот зробив два швидких кроки, відштовхнув ногою важкий стілець чорного дерева від столу і, схопивши Поля за барки, підняв його зі стільця. Поль подався вперед, пручаючись, однак Телбот продовжував швидко йти і потяг його за собою навколо столу. Та раптом Телбот берцнувся на спину, і в руках він стискав клапоть кроватки. Полі, попри свій вік і незграбність, зробив усе можливе. Він зіп'явся на ноги і загорлав: «Рятуйте, поліція, допоможіть!» А потім схопив важкий стілець і підняв високо над головою. Полі хотіло було опустити стола і на розпластаного супротивника, і в мене зіпнулась нога, щоб завдати цьому. Але Телбот встиг підхопитися і вибити стільця з його рук. І далі, гукаючи на пробі, Поль метнувся до столу, на якому було чимало різних предметів, і, схопивши електричну праску, пожбурив нею у Телбота. Але той ухилився, і праска збила зі столу телефонний апарат. Напевно, від того, що в нього пожбурили праскою, Телбот шаленів, бо коли й добувся до Поля, замість того, щоб ухопити останнього за щось більш надійне, ніж кроватка, він затопив супротивникові в щелепу, незважаючи на те, що напередодні я застерігав його. Негайно припиніть, прогримів чийсь голос. Я глянув праворуч і побачив, по-перше, що Дороті і досі сиділа на стільці, закинувши ногу на ногу, а по-друге, що до кімнати увійшов закон в особі поліцейського детектива, якого я раніше бачив, але не був з ним знайомий. Він підійшов до гладіаторів і виголосив: «Так не варто чинити». Дороті стояла поруч із детективом. Цьому чоловікові, показала вона на Поля, веліли збиратися звідси, але він не хоче. У цьому закладі розпоряджаюсь я, а він тут ніхто. Я хочу обвинуватити його в порушенні спокою або чомусь подібному. Він намагався вбити містера Телбота спочатку стільцем, а потім праскою. Я поставив телефонний апарат на стіл і ходив по кімнаті, поки мене не помітив представник закону. «А ви, Гудвіне, що тут робили? Стригли нігті?» «Ні, сер», – шанобливо відповів я. «Просто мені дуже не хотілося, щоб мене потоптали». Телбот і Поль заговорили водночас. «Знаю, знаю», – спентежився детектив. «Якби тут була звичайна справа, ми б сіли з вами і обговорили все. Але справа зовсім незвичайна, бо йдеться про вбивство Кейса. Так ви скажете, що за що хочете висунути обвинувачення, міс Кейс?» – спитав він Дороті. «Саме так. Гаразд, ходімо зі мною, пане Поль». «Я залишаюсь тут», – відсапуючись, мовив Поль. «Я маю на це право і нікуди звідси не піду». «Ні, ви залишитесь тут. Ви ж чули, що сказала пані?» «Так, але ви не чули, що сказав я. На мене напали. Вона висуває обвинувачення. Я також. Я спокійно сидів на стільці, коли Телбот вдарив мене і намагався задушити. Невже ви не бачили, як він саме ударив мене?» «Він захищався», – сказала Дороті, – «а ви кинули праску. Щоб врятувати своє життя, він напав. Годі», – відрубав детектив. «Чоловіки підуть зі мною». Вони пішли, хоча спочатку довго сперечались і вже жестикулювали, та зрештою підкорились. Я думав, що він міг би трохи прибрати тут, і підняв стільця, з якого хотів скористатись Поля, але потім поставив на місце праску. «Схоже, ви боягуз, чи не так?» – запитала Дороті. Яка знову сіла на своє місце. «Це спірне твердження», – не погодився я. «Я хоробрий, як лев, з неозброєним карликом або з жінкою. Спробуйте тоді мене зачепити, але коли я маю справу з...» Пролунав дзвінок. «Телефон», – сказала Дороті. Я присунув апарат до себе і зняв слухавку. «Чи є поблизу міс Кейс?» «Так, вона сидить тут». «Що їй передати? Скажіть, що її хоче побачити пан Дональдсон». Я так і сказав їй, і вперше побачив на обличчі Дороті безсумнівно людський вираз. При імені Дональдсона жінка навіть не пробувала повести бровою. Вона напружилась усім тілом і зблідла. Дороті могла бути не таким боягузом, яким вона вважала мене. Я тут не суддя, бо ніколи не бачив і не чув про Дональдсона. Але вона безперечно була налякана. Мені набридло чекати, і я повторив: «Вас хоче бачити пан Дональдсон». Вона облизала губи, проковтнула слину, а тоді підвелася і сказала, що вже не все так лагідно. «Передайте, щоб його провели до кабінету пана Телбота». І вийшла. Я передав їй розпорядження, попросив телефон і попросив перемкнути телефон на міську мережу. І набрав номер. Я глянув на годинника. 4:05. Почувши у трубці голос Орі, я цілу секунду не міг вичавити з себе ні слова. «Це Арчі», – врешті мовив я. «Мені потрібен сон. Сол його нема. Він давно пішов. Я думав, ви й досі граєте, тоді Вулф. Арчі, слухай. Вулф подав голос. Я в кабінеті у Кейса, за його столом. Зараз я тут сам. Вони хапають наших клієнтів. Бродейка взяли за приховування крадених креслень, які він купив у Телбота. Поля забрали за порушення спокою, а Телбота за напад і образу дією. Я вже не кажу про те, що міс Кейс щойно мало не знепритомніла від страху. Про що це ти? Що сталося? Я розповів. А що він тільки сидів, а Одрі розповідав за нього по телефону, то я нічого не пропустив. Довівши свою розповідь до кінця, я припустив, що було б непогано довідатись, чому при імені Дональдсона молоді жінки бліднуть. Не думаю, що ще це потрібно, сказав Вулф, якщо тільки він не кравець. Перевір, чи він бува не кравець, тільки обережно і не розкривай себе. Якщо він кравець, довідайся, де він мешкає. Потім розшукай міс Руні. Спробуй увійти до неї в довіру. Розв'яжи її язика. А я про що маю? Хіба я не знаю? А що ви від неї хочете? Не знаю, будь-що, прокляття. Ти й сам бачиш, яка це справа. Лишається тільки метод спроб і помилок. Краєм ока я помітив якийсь рух біля дверей. Хтось увійшов і попрямував до мене. «Окей», – сказав я Вулфу, – «важко сказати, де вона зараз, але я знайду її, якщо навіть витрачу на це цілий рік, день». Я повісив трубку і привітався з гостею. «Хелло, міс Руні, часом не мене ви шукаєте?» Енн Руні, хоча й убрана в симпатичну вовняну сукню, схоже не була задоволена ні собою, ні оточуючими її людьми. Не вірилось, що таке рум'яне обличчя може мати такий кислий вираз. «Як побачились із заарештованими?» – запитала вона. «Це залежить від обставин», – мовив я. «Не дивіться на мене так. Не заарештовував я його. Коли ви кого ви хотіли бачити? Бродейка?» «Ні». Вона впала на стільця, наче їй терміново знадобилась опора. «Уейна Саффорда». «За що його заарештовано?» «Не знаю. Я подзвонила Люсі, моїй найкращій подрузі, і вона сказала, що чула нібито. Вік Телбот продав ті креслення Бродейкові. Тож я й прийшла вияснити, що тут коїться. Коли ж дізналася, що Телбота і Поля заарештовано, то зателефонувала Уейну. Але якийсь чоловік сказав мені, що Уейна забрала поліція. За що?» «Він не знав. Тому я подзвонила до вашої контори, а там мені сказали, що ви тут. Як мені побачитись із ним?» «Гадаю, що ніяк. Але мені конче потрібно». Я похитав головою. «Так гадаєте ви, я, але не фараони. Ми не знаємо, чому його забрали до поліції. Якщо вони хочуть поспитати його про загнаних коней, тоді він вийде через годину. Але якщо його впіймали на гачка, тільки Бог знає, що буде далі». «Ви ж не адвокат і не родичка». Вона поглянула на мене зовсім кисло. Потім стала, обійшла стіл і, піднявши трубку, попросила телефоністку. «Гелен, це Одрі. З'єднай мене, будь ласка». «А, втім не треба». Вона поклала трубку, присіла на ріжок стола і знову уп'ялася в мене неприязними очима. «Це все через мене». «Що саме?» «Усі ці неприємності. Куди він подівся?» «Куди не подивись, усі неприємності. А вже ж такий світ. Де б хто не був, скрізь є неприємності. Ви впадаєте в крайність. Учора боялися, що вам припишуть убивство, хоча ніхто навіть не натякав на це. Можливо, і тепер помиляєтесь». «Ні, не помиляюсь», – похмуро мовила вона. «Почалось з того, що мене звинуватили в викраденні креслень. Вони не повинні були робити цього. Але ви, як бачите, вони це зробили. Тепер, коли розкрилося, що я тут ні при чому, що вони зроблять? Заарештують Уейна за вбивство. Потім я гадав, що ви не знаєте причин його арешту». «Не знаю. Але зважте самі. Він був зі мною, адже так?» Вона ковзнула зі столу і розпрямилася. «Я думала, ні, я певна, мені треба побачитися із Дороті Кейс. У неї зараз відвідувач. Знаю, але він, можливо, вже пішов. Його звати Дональдсон, і мене цікавить, хто він такий. Я підозрюю, що міс Кейс починає власне невеличке розслідування. Ви часто не знаєте, чи не детектив цей Дональдсон? Ні, не детектив. Він адвокат і приятель пана Кейса. Я часто бачила його тут. Вона не говорила, бо до кімнати увійшов чоловік і рушив до нас. Цю людину я знаю вже багато років. Ми зайняті, різко промовив я. Мені слід було мати більше здорового глузду і давно покинути спробу обманути сержанта Перлі Стебінса з відділу розслідування вбивств, оскільки це тільки окошувалось на мені. Отже, і ви тут, відзначив сержант. Так, міс Руні, познайомтеся з сержантом. Ми вже зустрічались раніше. Так, зустрічались, погодився Перлі. А я вас шукаю, міс Руні. О, Боже, знову ті самі питання, ті самі невеличка перевірка. Пригадуєте, у підписаних вами свідченнях зазначено, що у вівторок вранці ви із Саффордом були в приміщенні школи кінної їзди з 5 годин 40 хвилин до 7:30 і нікуди не виходили. Звичайно, пригадую. Ви не хочете змінити свої свідчення? Чому я повинен їх змінювати? Звісно, ні. У такому ж разі, як ви поясните, що вас бачили в парку на коні в означений час, а Саффорд їхав поруч із вами на іншому коні? І в чому він зізнався? Полічіть до 10, випалив я. Перш ніж відповідати, чи краще до 100, замовкніть, гаркнув Перлі. Як це ви поясните, міс Руні? Одрі плигнула зі столу, щоб глянути в лице детективові. Можливо, припустила вона, хтось недопочає. Хто сказав, що бачив нас? Окей. Перлі витяг з кишені аркуш паперу, розгорнув його і глянув на мене. Ми дуже уважні до таких маленьких деталей, а надто коли твій відготований бос суне ніс у наші справи. Він показав аркуш так, щоб Одрі могла побачити, що там написано. Це ордер на ваш арешт. Ваш приятель Саффорд захотів прочитати свій від А до Я, а ви... Вона пропустила повз вуха його шляхетну пропозицію. «Що це означає?» – запитала вона. «Це означає, що ви поїдете зі мною до центру міста. Це також означає, – почав було я, – замовкніть!» Перлі ступив до жінки і хотів взяти її за лікоть, але не встиг. Вона побігла. Він кинувся слідом і в дверях майже наздогнав її. Очевидно, вона подумала, що знайшла спосіб побачити з Уейном. Я похитав головою, щоб без усілякої причини. Підняв трубку, вийшов на міську лінію і набрав номер. В трубці почувся голос Вуфа. «А де Орі?» – запитав я. «Дрімає на моєму ліжку?» «Де ти зараз?» – поцікавився Вуф. «Досі в офісі Кейлоса. Забрали ще двох». «Що? Двох? Куди?» «Двох клієнтів до буцигарні. Ми дуже... Кого і чому?» Уейна Саффорда і Одрі Руні. Я розповів йому, що трапилось, не пояснюючи, що Одрі вийшла до кімнати ще до того, як ми закінчили нашу попередню розмову. Потім я додав, отже, 4 з 5 вилучено, і Телбота теж. Ми стоїмо перед дилемою. У нас залишається тільки Дороті Кейс. Мене не здивує, якщо вона теж кудись дінеться. Судячи з виразу її обличчя, коли вона почула, хто такий, зачекайте хвилинку. Я не встиг договорити, бо до кімнати увійшла Дороті Кейс. Я передзвоню, мовив я у трубку і встав зі стільця. Дороті підійшла до мене. У неї тепер був більш в'яний вигляд, де й поділася її зверхність. У неї було землисто-сіре обличчя, а в очах вгадувалась тривога. «Пан Дональдсон уже пішов?» – запитав я. «Так. Нещасливий сьогодні день. Ось і містер Руні з Саффордом забрали. Поліція думає, що вони не все розказали про події того вівторка. А я саме розповідала про це панові Вулфу, коли ви увійшли. Я хочу бачити його», – сказала Дороті. «Однак зразу це неможливо. Ви можете помчати туди на таксі, але можете і почекати, поки я заберу свою машину, що стоїть на 66-й стріт. До того ж, після 4-ї він піклується орхідеями і не зможе прийняти вас до 6-ї, навіть якщо ви єдина його клієнтка, що залишилась на волі. Але ж справа нагальна. Не для нього. У всякому разі до 6-ї години. А втім, ви можете розказати мені. Мене він допускає до оранжереї. Ну то як? Ні, в такому разі я піду по машину. Так, я вийшов. О 6:03 Вул спустився до нас з оранжереї. Дорогою Дороті дала зрозуміти, що їй нічого більше сказати. Коли Вул увійшов і, привітавшись з нею, вмостився в кріслі за столом, вона насамперед попросила. Я б хотіла поговорити з вами приватно. Вулф похитав головою. «Пан Гудвін – мій довірений помічник, і якщо ви не скажете йому, то це зроблю я. Що там у вас? Окрім вас, я нікому не можу звіритись. Дороті сиділа в одному із жовтих крісел, трохи нахилившись до Вулфа. Не знаю, з чого почати, мені треба зібратись з думками. Одна людина хоче заявити поліції, що я підробила батьків підпис на чеку. Це правда? – запитав Вулф. Що я підробила чек? Так. Розкажіть, – запропонував Вулф. Виявилось, що все було дуже просто. Батько не давав їй досить грошей, щоб жити, як вона звикла. Рік тому вона підробила чек на $3000. Він, звичайно, виявив це і взяв з неї обіцянку ніколи більше так не робити. Нещодавно вона підробила ще один чек, цього разу на 5000. Батько, звісно, шаленів, але йому навіть на думку не спало заарештувати дочку. Через 2 дні після того, як він виявив другу підробку, його було вбито. Він залишив дочці все, але призначив Дональдсона виконавцем духівниці, не знаючи зі слів Дороті, що той ненавидить її. І от Дональдсон знайшов серед паперів Кейса підроблений чек разом із написаною його рукою запискою. Подзвонив Дороті і сказав, що його обов'язок як громадянина і адвоката повідомити про це поліцію. Вулф одержав відповіді на всі запитання, що його цікавили, відкинувся на бильце крісла і зітхнув. Мені зрозуміло, пробурмотів він, що вам кортіло вилити кому-небудь душу. Але якщо навіть все правильно зрозумів, що з того? Не знаю. У голосі Дороті почулась безвихідь. Крім того, провадив Вулф. Чого ви боїтесь? Усе майно тепер належить вам, включаючи гроші в банку. Окружний прокурор марно витрачатиме гроші і час, намагаючись висунути проти вас обвинувачення і притягти до відповідальності. Цей позов навіть не розглядатимуть. Дональдсон чудово це розуміє, якщо він тільки не ідіот. Так йому й скажіть. Передайте йому, що я назвав його Бевсом. Вулф покивав їй пальцем, якщо тільки він не припускає, що ви вбили свого батька і хоче посадити вас на електричний стілець. Він так сильно ненавидить вас. Він ненавидить мене, різко промовила Дороті, всіма фібрами душі. Чому? Колись я дала йому зрозуміти, що могла б вийти за нього заміж, але потім передумала. У нього сильне почуття. Воно було сильне, коли він кохав мене, і тепер він з такою ж силою ненавидить мене. Якщо у нього буде найменша можливість завдати мені шкоди тим чеком, він використає її. Отже, ні ви, ні я не зможемо зупинити його. Він цілком законно має підроблений чек і записку вашого батька. І нічого не завадить йому віддати їх поліції. Чудово, розпачливо вигукнула Дороті і підвелась. Я гадала, що ви розумніший. Вона рушила до дверей, але зупинилась на порозі. Ви просто дешева нишпорка. Я сама впораюсь із цим брудним пацюком. Я підвівся, хотів було провести її до дверей і переконати, що вони надійно замкнені. Повернувшись знову до нашого офісу, я жбурнув записну книжку до шухляди письмового стола і сказав, вона усім нам понавішувала ярликів. Я боягуз, ви дешева нишпорка, а виконавець духівниці пацюк. І потрібні нові знайомства. Вулф трохи побурчав, але то було добродушне бурчання, бо наближалась обітня пора. Він ніколи не дозволяє собі дратуватись перед прийманням їжі. Отже, сказав я, якщо тільки вона швидко не зробить якогось дива, то завтра ще до обіду її заберуть. Вона наша остання клієнтка. Сподіваюсь, у Сола і Орі справи йдуть краще, ніж у нас. Я домовився з подругою пообідати і подивити шоу, але можу відмінити побачення, якщо для мене є робота. Для тебе ніякої роботи нема. Я сам тут впораюсь. А вже ж він упорається. Читатиме книжки, питиме пиво, а Фриц відповідатиме всім по телефону, що бос зайнятий. Вже не вперше він вирішує, що справа не варта зусиль. У таких випадках моє завдання полягало в тому, щоб мозолити йому очі, поки він не розлютиться. Але цього разу я вирішив, що якщо Орі Кейтер не міг просидіти цілий день у моєму кріслі, то він так само може виконати мою роботу. Тож я пішов до своєї кімнати, щоб причепуритись перед вечерею. Це був чудовий вечір з будь-якого погляду. Їжа у Лілі Роуінс була смачна, хоча й не така вишукана, до якої мене намагався привчити Фріц. Шоу також було на рівні, як і музиканти клубу «Фламінго», куди ми залетали, щоб краще знати одне одного, адже були знайомі лише 7 років. Через усі ці походи я добрався додому лише о 3-й ночі і за звичкою заглянув до офісу, щоб поторкати ручку сейфа і перевірити, чи все гаразд. Якщо Вулф хотів передати мені щось, він завжди залишав записку на моєму столі під прес-пап'є. Тут я знайшов аркуш, із його блокнота списаний дрібним чітким почерком. А. Г. Твоя робота у справі з Кейсом була цілком задовільною. Тепер, коли все з'ясовано, можеш вранці піти, як ми домовлялись, до пана Х'юіта на Лонг-Айленд і забрати ті рослини. Теодор готує тобі картонні коробки. Не забудь забезпечити вентиляцію. Н.В. Я перечитав записку, перевернув аркуш, але зворотня сторона була чистою. У четвер газети не надрукували ані слова про справу Кейса, показуючи тим самим, що ніхто навіть на сантиметр не наблизився до вбивці. А я з 10 до 18 години їздив до Льюіса Х'юіта на Лонг-Айленд, відбирав, чистив і пакував 10 дюжин однорічних рослин і потім вертався машиною додому. Коли я виносив останню коробку з рослинами, то дуже здивувався. Машина з управління поліції, яку я часто бачив раніше, підкотила до узбочини, зупинилась за моїм седаном і з неї виліз інспектор Крамер. «Що там у Вулфа?» – запитав він, піднімаючись до мене по сходам. «Дюжина орхідей з його петалом», – холодно відповів я. «Пропустіть мене», – грубо звелів інспектор. Я відступив. Мені нічого не залишалося, як визнати, що я більше не детектив. Я розсильний, тож сіпив зуби і продовжив допомагати Теодору носити орхідеї нагору. Але невдовзі почув Вулфове ревіння з офісу. «Арчі!» Я побіг на голос. Кремер сидів у кріслі, обтянутому червоною шкірою, стискаючи зубами незапалену сигарету. Вулф під лоба зиркав на нього, міцно стиснувши губи і ледь стримуючи тиху лють проти гостя. «Я виконую важливу роботу», – відрубав я. «Вона може зачекати. Зв'яжи мене з паном Скіннером. Я міг би ще довго розводитись, якби не присутність Кремера, тож я чмихнув і став набирати номер. «Припиніть», – гаркнув Кремер. Я продовжував накручувати диск. «Оближте, Арчі», – звелів Вулф. Я глянув на нього, він і далі супився на інспектора, але тепер не так міцно стискав губи. Через якусь мить він заговорив. «По-моєму, пане Кремер, ви не можете просити більше, ніж я пропоную. Як я вже говорив вам по телефону, дайте слово, що готові співпрацювати з нами на моїх умовах. І я одразу познайомлю вас з усіма деталями справи, включаючи звичайно й докази. Якщо ви не захочете дати слово, то я спитаю пана Скіннера, чи не захоче зі мною співпрацювати районний прокурор. Я гарантую, що шкоди від цього не буде». Навпаки, сподіваюсь, справа буде закрита. Чи це несправедливо? Крамер щось невдоволено буркнув. Не розумію, мовив Вулф, якого дідька я вожуся з вами. Скіннер учепився б за мою пропозицію. Нарешті Крамера прорвало. Коли це буде? Сьогодні ввечері? Я вже говорив, що розповім усе після того, як ви дасте мені обіцянку. Але піду вам на зустріч. Це станеться завтра на світанку. Щойно мені доставлять посилку. До речі, Арчі, ти не поставив машину в гараж? Ні, сер. Добре. Пізніше, мабуть, десь опівночі тобі доведеться зустріти літак. Усе залежить від літака, пане Крамер. Якщо він прилетить не сьогодні, а завтра, то нам доведеться чекати суботнього ранку. Я раду поясню, звернувся я до поліцейського Хефермена, якщо ви злізете з коня, щоб зрівнятися зі мною. Хеферман зліз з коня і перестав задирати голову. Ми стояли на невисокому пагорбку у Сентрал Парку, куди він провів мене у день нашого знайомства. «Я лише виконую накази», – чисто попередив Хеферман. «Мені звеліли зустріти вас тут і вислухати». Я кивнув. «Отже, вам немає до цього ніякого діла. Мені також. Зрозумійте ви непохитний козачий, але в мене теж є наказ». Ось ситуація. Як вам відомо, за отим лісом я махнув рукою. Є повідка. Біля неї один із наших колег тримає осідланого і загнузданого Кейсового гнідого. У повідці дві жінки – Кейс і Руні, і четверо чоловіків – Поль, Телбот, Саффорд і Бродейк, а ще інспектор Кремер зі своїми людьми. Хтось із цих шістьох, той, на кого показав жереб, зараз одягається в яскраво-жовті бриджі і блакитну куртку, такі самі, як у Кейса. Між нами кажучи, жеребкування підстроїв інспектор Крамер. Вдягнути як Кейс, один із шістьох сяде на коня Кейса і поїде по кінській стежці, горблячись з опущеними стременами. Помітить вас і привітається, піднявши руку зі стеком. Прошу пам'ятати, що вас зацікавив не так верш, як і кінь, а тоді запитайте самого себе, чи ви бачили Кейса того ранку, чи лише його коня та одяг. Я відверто сказав йому: ради Бога, не кажіть ані слова. Ваші висновки потрібні не для мене, як і вашому начальству, тож притримайте їх на майбутнє. Від вас залежить багато такого, про що можна пошкодувати, але тут уже нічим не зрадиш. А тепер не ображайтеся і послухайте наше припущення. Убивця одягнутий як Кейс, але в пальто. Чекав о 6:30 за тим ліском, поки Кейс в'їде в парк і рушить стежкою. Якби він вистрілив у Кейса, навіть з близької відстані, то кінь міг би понести. Саме тому вбивця, перш ніж натиснути гайчок, вийшов на зустріч, зупинив Кейса і схопив коня за вуздечку. Вистачило однієї кулі. Потім він перетяг тіло в гущавину, щоб не було видно зі стежки. Наскільки міг погодитись інший вранішній верхівець, скинув пальто або легкий дощовик і, сховавши його під курткою, скочив на коня і поїхав далі по парку. Він ретельно розрахував час, щоб їхати точно за графіком Кейса. Через півгодини, наблизившись до того міста, я вказав рукою туди, де стежина вибігала з дерев. Він побачив або вас тут, або дочекався вас, а тоді рушив стежкою і, як завжди, привітався піднятим стеком. Однак, зникнувши з вашого поля зору на іншому кінці стежки, він діяв швидко. Він зіскочив з коня і кинув його на призволяще, знаючи, що кінь сам знайде вихід з парку. Потім він рванув до автобуса чи метро, залежно від того, куди йому треба було їхати. Оскільки він не знав, як скоро знайдуть коня і почнуть шукати Кейса, то хотів якнайшвидше забезпечити собі алібі. У найгіршому разі виходило, що о 7:10 Кейс був ще живий і їхав стежкою в одному напрямку, а його тіло знайшли в протилежному. Гадаю, уперто мовив Хеферон, я зможу підтвердити, що бачив саме Кейса. Забудьте це, викиньте з голови, зітріть в пам'яті, щоб... Я враз мов, подумавши, що поводжусь недипломатично, і поглянув на годинника. Зараз 7:09. Ви сиділи на коні того ранку, чи стояли поруч? Сидів на коні. Тоді вам треба сісти вверх, щоб було все тоді, як тоді. Швидше стрибайте на коня, він їде. Мушу визнати, що цей козак знає, з якого боку сідати на коня. Він заскочив у сідло швидше, ніж я поставив ногу у стремено, і уп'явся очима в те місце, де стежина вихоплювалась за дерев. Я відмітив, що гнідий звідси був просто чудовий. Він гордо вигнув шею і, за словами Хеферена, здавався напруженим. Я прикипів поглядом до вершника, намагаючись роздивитися обличчя, але з такої відстані це було неможливо. Добре видно було блакитну куртку, жовті бриджі, згорблені плечі, але не обличчя. Хеферан приникш. Коли вершник доїхав до кінця видимого відтинку стежки, я знову напружив зір, чекаючи, що буде далі, бо знав, що попереду за крутим поворотом його зустрінуть четверо кінних поліцейських. Раптом щось трапилось, причому зовсім не те, на що я сподівався. Лише на якусь мить гнідий зник за поворотом та враз вистрибнув назад, де й подівся гордий в веншиї. Мабуть тому, чи його вершникові набридла стежина, кінь пробіг 10 кроків і тоді рвонув ліворуч через моріжок на схід до 5-ї авеню. Стрибок був надзвичайний, і ось він уже далеко попереду, показує нам хвоста. Тут і четверка кінних поліцейських виїхали із засідки, немов для кавалерійської атаки. Коли вони побачили, що зробив гнідий, їхні коні врастали, проковзнувши ногами кілька метрів по багнюці, а тоді пристрибнули на траву і помчали навздогін. З-за лісу з-под повідки вибігли люди, які щось вигукували. Хеферан теж зірвався з місця і поскакав низ по схилу, щоб приєднатись до погоні. На сході пролунали постріли, і це доконало мене. Я б віддав свій річний заробіток, ціле царство за коня, але навіть без коня я не встояв на місці. Я стрів голов, кинувся схилом, побиваючи рекорди швидкості. Та від кінної стежки мені довелося бігти вгору, обминаючи дерева та кущі і плигати через огорожі. Я нісся просто на шуми стрілянину на сході. Зрештою, я побачив огорожу парку, але навколо нікого не було. Хоча гомін і поблищав, просто передо мною височив кам'яний мур, до якого я і рушив. Вилізши на огорожу, я постояв, відсапуючись, і роззирнувся. Я був на розі 65-ї стріти і 5-ї авеню. За квартал від мене біля входу до парку на вулиці була пробка. Автомобілі, здебільшого таксі, зупинились по обидва боки, від перехрестя, до якого звідусілі бігли пішоходи. Над натовпом височили коні, усі руді, крім одного. І я дуже зрадів, коли побачив, що він живий і здоровий. Я побіг до юрби, у сідлі нікого не було. Я намагався проштовхатись крізь натовп, коли хтось у формі схопив мене за руку. І поки я оговтався від подиву, Хеферан, а то був він, вигукнув: «Пропустіть, це Гудвін, помічник Неро Вулфа». Я б з радістю щиро подякував йому, але досі не міг відсапатись. Тож я просто пропхнувся далі, що за допомогою власних очей задовольнити свою цікавість. Віктор Телбот у голубій курці і жовтих бриджах, очевидно, такий же здоровий, як і гнідий, стояли посеред юрби, і поліцейські тримали його за руки. «Ви зрадієте, довідавшись», – сказав я Вулфу. Увечері того дня, що жоден з рахунків, які ми відсилаємо нашим клієнтам, не адресовані до окружної тюрми. Інакше б у нас були труднощі. У 6-й годині з хвилинами він уже спустився з оранжереї і пив пиво. Я виписував рахунки. «Бродайк», – продовжував я, – твердить, що він лише купував креслення, які йому пропонували, не знаючи, звідки вони походять, і, певно, стоятиме на своєму. Дороті погодилась домовитись з Полом і не наполягатиме на обвинуваченні його у вторгненні. Стосовно Дороті, ви правильно підмітили, що тепер усе належить їй, а Сафорда з Одрі не можна притягнути до відповідальності за прогулянку по парку, навіть якщо вони забули повідомити про це у своїх свідченнях, уникаючи ускладнень. До речі, якщо вас цікавить, чому ви не віддали 15% вашого гонорару конюхові, то знайте, що ніякий він не конюх. Він повновладний хазяїн школи верхової їзди. Тож Одрі зовсім не продешевила. Ця пара, мабуть, одружиться верхи на конях. Вулф невдоволено буркнув. Це ж ніяк не піде їм на користь. Ви упереджені до кохання, дорікнув йому я. Телбот вірив у нього і покладав великі надії. Облиш жарти, урвав мене Вулф. То був лише один із мотивів. Він боявся, що Кейс ось-ось довідається про викрадення креслення. Вулф хоч і поправив мене, але не переконав. Тож я повернувся до підрахунків наших витрат. Я хотів спитати, навіщо Сол і Орі вгатили стільки грошей на телефоні розмови з нью-йоркськими кравцями. Ці гроші не викинули на вітер, відрубав Вулф. Він не терпів, коли його звинувачували у марнотратстві. Існував крихітний шанс, що Телбот виявиться дурним і замовить собі костюм у одному із місцевих кравців. Звичайно, ймовірніше було шукати в тих містах, як він нещодавно відвідав, а ще липше в найвіддаленішому. Тож я подзвонив спершу в Лос-Анджелес, де у Південно-Західному агентстві мені дали прізвище 5 кравців. Сол і Орі виконували і іншу роботу. Приміром, Сол дізнався, що Телбот у таку ранню годину міг по сходах пройти через запасний вихід непомітно, вийти зі свого номера і в готелі повернутися назад. Вулф хмикнув. Сумніваюся, що Кремер подумав про таку можливість. Та навіщо? Адже він цілком покладався на свідчення того поліцейського, який о 7:10 бачив живого і здорового Кейса верхи на коні. Гаразд, погодився я. Але якщо поліцейський бачив не Кейса, а вбивцю верхи на коні, то чому він одразу зупинив свій вибір на Телботі? Вибір зробив не я. Правильність моїх висновків підтверджує факт. Цей маскарад, як тільки він має місце, був потрібен лише Телботові, бо алібі на ту годину могло стати в пригоді лише йому. До того ж, обмін вітанням з поліцейським на відстані був складовою частиною плану, і тільки Телбот, який часто прогулювався разом з Кейсом, добре знав, що в нього буде така нагода. «Окей», – знову погодився я. Потім ви подзвонили Полю, щоб дізнатись, де останнім часом побував Телбот. І Поль допоміг таки. До речі, Південно-Західне агентство надіслало рахунок авіапоштою. Тож, гадаю, їм потрібен чек. У них помірковані розцінки, тільки кравець вимагає $300 за голубу куртку і жовті бриджі. За них заплатять наші клієнти, спокійно мовив Вулф. Ціна не така вже й висока. Коли кравця розшукали, було 5 годин вечора, і домовилося умовляти його на ніч пошити ще один такий костюм, як у Кейса. «Розумію», – знову погодився я. Йому треба було виготовити точну копію того костюма з ярликом і всіма іншими причандалами, щоб настрахати хлопця. Треба визнати, він не сполохливих. О 6 ранку розмовляє по телефону із свого номеру. Просить розбудити його о 7:30. Потайки залишає в готелю, вбиває Кейса і повертається до наступної телефонної розмови о 7:30. І не забувайте, що він почав діяти з моменту вбивства Кейса о 6:30. Відтоді мусив точно дотримуватись графіка. Залізні нерви. Я підвівся і передав Вулфу рахунки. «Знаєте», – сказав я, знову вмостившись у кріслі, – «сьогодні вранці у парку він був на межі нервового стресу. Спершу, коли йому випало вдавати Кейса, він трохи занепокоївся. Потім його завели в кімнату, щоб перевдягтися, і вручили коробку з написом «Клівер Голлівуд». Він відкрив коробку і побачив точнісіньке таке обрання, яке він замовляв, і якого позбувся разом зі зброєю. І на куртці знову такий ярлик «Клівер Голлівуд». Мене вразило, що він зміг усе це одягти і сісти у сідло. Ну і витримка. Гадаю, що він діяв би і так далі, якби не побачив четвірку поліцейських за поворотом. Тут він зірвався, і не його в тому вина. Мушу визнати, що я не міг навіть уявити собі, коли він дзвонив вам, що список міст, який дав мені Поль, стривайте, що трапилось. Дайте на мені перелік витрат. Я забув записати 95 центів за сендвічі для Поля. Кінець.